Адчыні, мамулька, ваконца, вязуць табе нявестку, як сонца. Адчыні, мамулька, новы тын, вязуць табе нявестку, як твой сын. Адчыні, мамулька, карыца, вязуць табе нявестку, сварыца. Адчыні, мамулька, новы двор, вязуць табе нявестку на выбор.